گفتار گوزری ہو تو کردار میسمی، افکار میں ہو مالک اشتر سی اطاعت، جب تک علی کی سیرت و کردار کی جھلک، عاشق میں نظر آئے نہ بیکار ہے چاہت، سولی پہ بھی چڑھ کر جو زباں حق کی پرستار، حیدر کو پسند ایسے ہی پیروں کی عبادت، ہر دور میں جو حق کی زباں بول رہا ہو، دیتے ہیں علی اس کو شفاعت کی ضمانت، جو راہ علی چھوڑ کے نعرے ہے لگاتا، وہ صرف خیالات کی کرتا ہے سیاست، ایک ہاتھ میں قرآن ہو سر سجدے میں مصروف، حیدر کی طرف سے اسے جنت کی اجازت، سب چھوڑ دو جذبات رسومات خیالی، کچھ بھی نہ ملے گا یہ ہے بیکار ریاضت، حیدر کی رضا میں ہے فقط کام یہ شامل، احکام خدا پاک کی کرنی ہے اطاعت، رکھنا ہے یقین اس پہ یہی حق کی صدا ہے، جو سب کا خدا ہے وہی حیدر کا خدا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہم علی چھوڑ دیں، یہ تو ممکن نہیں ہم علی چھوڑ دیں، اس کی خاطر تو ہے ایک خوشی سر خم کریں، جو نہیں مانتے پیروی چھوڑ دیں، چڑھ جائیں گے، حق کا ہے صدا حق کہے جائیں گے، ڈر کے جو چپ رہے عاشقی چھوڑ دیں، اشتر جو چلتا رہا، ایسے عاشق کو حیدر نے اپنا کہا، بے عمل جان لیں خود صحیح چھوڑ دیں، علم ہے صبر جرت وفا لہجہ حلم ہے، جو نہ اپنا سکیں بندگی چھوڑ دیں، مت لکھیں حکم مولا ہے جو بس اطاعت کریں، جو نہیں کر سکیں شاعری چھوڑ دیں، ہجری کا ایمان ولائے علی کچھ نہ درکار ہے اب گواہی کوئی بے سبب بے وجہ دشمنی چھوڑ دے کو قائم رکھیں یہ فریضہ ہے سب اس کو دائم رکھیں ذکر مولا ہو پیشاوری چھوڑ دیں دوجے کے ناصر بنے حق کو سچی کا جو رستا ہے اس پہ چلے دور میں ہے دی ہے عادت بری چھوڑ دے ڈرنا کوئی جیسے خیبر کہیں کام کرنا وہی آؤ ڈٹ جائے ہم اس دلی چھوڑ دے شان علی اور تلاوت قرآن کی ہے جان علی رسم خود ساختہ ہم سبھی چھوڑ دیں تخیل سے حق ہم لکھیں دین کا جو ہے مقصد بیان ہم کریں ورنہ بیکار ہے نوکری چھوڑ دیں تعظیم لازم کریں حکم مولا ہے یہ اس پہ سر خم کریں یہ جہالت کی فتنہ گری چھوڑ دیں کرے